kuvat, bala kırsa lay kuvat. Çay ye, şur ye, payara. Ouvintes filispinianos e filispinianas, este é o programa número 33 da Fábrica da Luz. Hoxe, no estudio, contamos con Andrés, bos días, con Alexandre, bo día. Bo día. Imos falar tamén con vía telefónica con Manuela Morín e con algún outro convidado que sabe, sabe Alexandre aí o seu nome. Da... Sí, Begoña, de Véspera de Nada. Efectivamente, e vamos falar de enerxía. Imos falar de enerxía dende varios puntos de vista, dende o punto de vista da, da factura eléctrica, de so, desa estafa que nos, na que estamos metidos, non? Que temos, somos paganos dunha estafa do sector eléctrico, das iniciativas que hai para loitar contra esa estafa, e tamén da, na última parte do programa, con Begoña, comentaremos a filosofía, un pouco a ideoloxía da, do descenso enerxético e a adaptación de todo o noso modo de vida a, unha, a un mundo sin, sin combustíveis fósseis. Ben, os costes dos, dos produtos básicos, da vivenda, do, do, da alimentación, da enerxía, da auga, pois son temas de debate continuo porque afogan os fogares deste país e boa parte destes costes corresponden á enerxía. Hoxe en día en España ten o coste de electricidade máis alto de Europa, por non decir do mundo, non? Pero este é relativamente recente. Mirando estadísticas da, da Comisión Nacional de Enerxía, no ano 2006 tíamos o mesmo coste de electricidade que había en Francia. Estábamos en 0,9 euros kilovatio para consumidores, kilovatio hora. Para o consumidor doméstico en torno a, bueno, o ano 2007, 2008, 2009 ata agora, ata finais de 2013, ese coste, mentres en Francia, por exemplo, se mantivo que dos países con Francia é un dos países coa enerxía máis barata de Europa, pois en Francia se mantivo máis ou menos en 0,90 euros kilovatio hora, en España duplicouse ese coste, non? E ben, isto é o que está pasando neste país e aquí, bueno, temos a André que nos vai comentar un poquinho como se pode, bueno, que hai detrás dese coste enerxético e como loitar contra él. Que explícanos así para abrir boca un poquinho de que vai esta iniciativa. A túa preocupación legislativa por este tema, como... Porque consideraches que era importante pois, loitar contra o que moitos consideramos esta estafa por parte das grandes empresas eléctricas coa conivencia do Estado. O tema de é un tema moi importante ter controlado, digo, tanto como se produce como se o sistema enerxético, porque é algo que nos dá autonomía con respecto máis a outros países. A propia xeración da enerxía é algo importante, é algo básico de, pues, de ser democráticos, é algo básico de ter un país autónomo, fora de mercados e fora de especulación que se fai con estes temas. Unha necesidade de transparencia. Claro. en España liberouse a electricidade, a xeración de electricidade, o sistema enerxético, co fin de mellorar as redes, mellorar, no, o sistema. Eso se conseguiu, pero se basa no eso, se perdeu o control público de esa xeración, e o que, bueno, se xera un déficit enerxético en base a estimacións de gastos, en base a estimacións do que se vai producir, é algo que ninguén controla. Hai unha, bueno, cando falas de déficit enerxético, vos cando planteades esta iniciativa, pois planteades que se audite ese déficit, en que consiste, se é real, se é ficticio, non? Como, explícanos esta iniciativa, a Iniciativa Popular, en que consiste. Bueno, non sei, eu creo que hai que auditar o sistema eléctrico, porque os cidadáns non coñecemos realmente porque se repercuten estes costes, non? Non na cidadanía. O que dicías ti antes, non, cando introducías pois o programa, non, que é moi importante saber, os cidadáns teñen dereito a saber, a que haxa unha mínima transparencia para saber por que non repercuten estes costes. As economías familiares están moi moi afogadas, non poden facer frente a estes costes, non é só o coste eléctrico, o coste da auga tamén se está disparando, en Ferrol tamén o coste da recollida de Sogama tamén sube un 34%, a pesar de que ahora digan que van baixar un 10%, non? Que é un coste moi elevado. Entón, a maior parte das economías familiares están afogadas e non poden pagar estes servicios básicos, non, que debían ser servicios básicos: a auga, a luz. Se non hai unha auga, luz accesible para os fogares, pois non hai fogares. Entonces, eu creo que incluso a esquerda debía traballar máis estes temas, non? Falamos moitas veces entre os compañeiros de que estes costes básicos están disparados, entón as familias non poden vivir, e a esquerda debía estar un pouco máis pendiente destas cousas, non? Moitas veces andamos cousas así máis abstractas e non vamos do concreto ao abstracto, non? Que vamos do abstracto ao concreto, non? Entón eu creo que isto debía, xa se está traballando no tema da remunicipalización da auga, pero eu creo que en Ferrol deberíamos traballar neste tema da, pues, dando coste eléctrico, non? En que, pero unha forma de traballar é loitar contra o oscurantismo, non, destes prezos. Claro, eu eso, como pues, a verdade é que agora mesmo pues, estou bastante desconectado do tema por outros asuntos, pero bueno, pero te parece importante este, sí. Claro, pero o tema é eso, é algo básico, non é? Porque algo que nos move a todos, é como eso, é a creación do sistema, non é? Ou da vida que temos, non é? E ti que crees un sistema sostible, que sea sostible económicamente, sostible para a xente, non é? E que este controlado por todos, non por empresas privadas, claro, é algo que te move. Eu por eso me comprometí con esta xente que o que está facendo é promover unha iniciativa legislativa popular. Aparte, a maneira de facelo, que sea a través da democracia, non é, que a democracia ten vías, non é, para reclamar e para que te obrigar aos gobernos a darte respostas. Me parece importante o compromiso de ser fedatario aquí en Ferrol. E de cantas asignaturas se necesitan? Como é? Medio millón, creo. Sí. Un millón. Medio. Bueno, antes de comenzar o programa, falando con Miguel, que me dicía, esto xa comezou en 2013, e comezou a recollida de firmas efectiva a finales do mes pasado, comezos deste mes, porque ata todo isto se ten que facer dunha maneira negociada. Claro, é un tema que se fai coa Mesa Electoral Central, ata a redacción da ILP, non é? A recollida de firmas, como se, non é? Para que eles, formato todo, claro, para que eles lle den validez. Claro, aínda que comezou a comezos de 2013, se poido empezar a recoller firmas agora. Que a comezos de 2013 se presenta esa iniciativa no Congreso dos Diputados, nas Cortes, vamos. E é admitida a trámite, non? Despois houve un intento de, creo que a Esquerra Plural presentou unha moción, bueno, unha iniciativa sí. unha proposta non legislativa, non? Pero de acordo, que foi rexeitada por 300 diputados o tal. En que consistía? A proposta era semellante a iniciativa? O tema era era concreto de a xente, claro, da pobreza enerxética, non? Uh-huh. De que o Estado, claro, fixera un protexera esa xente, porque claro, o que está subindo a electricidade, que nos últimos anos subiu un 300%, o nivel de vida, non? Es que das familias, non? Ao final eso, por protexer a empresas, e aparte é o que di esta iniciativa legislativa popular, que non sabes onde se gastan os cartos. Claro. Claro, a factura sube, non hai un control público, e se basa na estimación que fan os que controlan o sistema eléctrico. De estimación, non, vai haber tantos gastos, vai haber non sei que, e aparte este ano, no 2013, o goberno fixou unha reforma do sistema eléctrico para o que fomenta é darlle créditos ás empresas en base ao que les din. Claro. Decir, oye, me fan falta tantos millóns, tá? Toma. Sí. Entonces tamén o que se quere, bueno, é un tema formativo para a xente, non? De que sepa de onde saen esas perdas, e tamén formalos en que ese déficit non é público. Ben. E vamos a escoitar bueno, houve un foro creo que a principios deste ano sobre o tema da iniciativa legislativa que persigue a auditoría do sistema eléctrico, non? Do recibo e da factura eléctrica dos españois. E nese foro un técnico que é moi un experto coñecedor do sistema eléctrico español, que é Javier García Breva, explicaba de forma así moi sintética en que consistía como é o mercado eléctrico e o mal que funciona, non? E vamos a escoitalo un momento. Quiero hacer tres reflexiones breves. La primera es sobre la reforma eléctrica y la reforma energética que se está desarrollando desde hace 2 años. Está caminando entre la estupidez de la ignorancia de muchas decisiones que se están tomando por personas que no conocen los temas sobre lo que están decidiendo, y el oscurantismo y el déficit democrático, que hace que la sociedad no pueda saber ni conocer los costes reales del sistema eléctrico ni los costes reales de cada fuente energética. Y esto nos lleva a analizar, las voy a enumerar muy rápidamente, algunas falsedades sobre las que se está estableciendo esta reforma eléctrica. La primera la estableció el ministro de Industria, señor Soria, en Davos, el 24 de enero, cuando dijo que las primas de las renovables en el año 2012 habían sido 10.000 millones de euros. Como ningún medio de comunicación, lo siento, ningún medio de comunicación, algunos que están aquí lo hacen, pero casi nadie en la opinión pública sabe desagregar en el régimen especial cuál es el coste de las renovables, la Comisión Nacional de Energía nos dice, y ahí se puede leer, que el coste de las renovables en el año 2012 fueron 6.107 millones de euros. Y si vemos la media de lo que han costado las renovables entre el año 2009 y 2012, han sido 5.500 millones de euros, la mitad de lo que dice el señor Soria. Pero en la orden, en el borrador de la orden de parámetros para la nueva retribución que se quiere establecer a las renovables, se habla de que el régimen especial ha costado 50.000 millones de euros a todos los españoles. Lógicamente, los grandes editoriales de este país dicen que las renovables han costado 50.000 millones de euros a todos los españoles, y esta es otra falsedad. Y vamos otra vez a ver los datos de la Comisión Nacional de Energía, o los datos que ha dado un informe precioso y estupendo de APA sobre el impacto macroeconómico de las renovables, y vemos que entre el año 2005 y 2012 las primas de las renovables han costado 26.899 millones de euros. Y ahí también se dice que los ahorros que las renovables han producido en el mercado mayorista de la electricidad han sido 32.500 millones de euros, lo cual nos lleva a una bonita frase y a un bonito titular. Y es que cada euro que hemos pagado todos los ciudadanos españoles para las primas de las renovables han supuesto un ahorro en el sistema eléctrico de 1,2 euros. No hay ninguna fuente energética que pueda establecer esta relación. En tercer lugar, hay algo de lo que nadie habla, ni en la política económica ni en la política energética de nuestro país, y es el coste de nuestra dependencia energética. En el año 2012, las importaciones de gas, carbón y petróleo, las importaciones netas, fueron 45.500 millones de euros. Si lo comparamos con el coste de las renovables, 6.107 millones de euros, llegaremos a otra conclusión preciosa, y es que la importación de los combustibles fósiles costaron a los ciudadanos españoles 7,5 veces más que el coste de las renovables. Pero si vamos al coste del precio mayorista de la energía, este mismo año, podría decir lo mismo del año 2013, pero en el año 2014 hemos visto cómo en diciembre del año 2013 el precio mayorista de la electricidad fueron 61 euros megavatio hora. Y hemos visto cómo la media del precio mayorista en enero y febrero del 2014 han sido 25 euros megavatio hora. Y el precio intervenido por el Gobierno son 48 euros megavatio hora. ¿Esto qué quiere decir? Que el consumidor eléctrico español está pagando un sobreprecio por encima del precio del mercado en su recibo de la luz. El propio Gobierno lo ha reconocido cuando dice que las subastas del Acesur han supuesto un sobreprecio a los consumidores de 1.200 millones de euros. Y yo pediría, ¿por qué no se devuelve ese dinero a los consumidores? Y yo haría otra pregunta, ¿por qué los consumidores no pueden beneficiarse de esos ahorros de las energías renovables? Por una sencilla razón. El sistema eléctrico fue diseñado hace más de dos décadas para un mix energético basado en los combustibles fósiles, fundamentalmente el carbón y el gas, y las nucleares amortizadas. Y en estos momentos, después de 20 años, la única manera de que este mix siga siendo rentable para los propietarios de esas centrales es mantener un precio mayorista de la energía alto. ¿Y cómo que se consigue un precio mayorista alto? Pues con un mix que siga basándose en los combustibles fósiles, fundamentalmente gas y carbón, que son las energías que referencian el precio del mercado mayorista, sin energías renovables, ni ahorro ni eficiencia energética, y con unos incrementos de peajes automáticos, como ya establece. Bien, estas eran las reflexiones de Javier García Brieva sobre el precio de energía y el porqué del precio de energía para los consumidores en España. Decía una cosa muy interesante, ¿no? Que todo este precio, todo este montaje, todas estas regulaciones vienen de que el sistema energético español tiene una capacidad desmesurada de producción para lo que se consume, y un sistema basado en las combustibles fósiles y non nas enerxías renovables, non? Estades... Home, pagase tamén a capacidade de xeneración aunque non se produza, non? Temos aquí o caso de Reganosa, non? Que é un coste que está repercutindo no sistema eléctrico, é unha especie de morto, non? Que teñen que pagar os usuarios nos recibos da luz. Entonces non entendemos como pode haber esta sobrecapacidade de producción, non? Temos os ciclos combinados das pontes que non funcionan realmente, e como se está repercutindo todo iso no recibo da luz, non? O caso de Reganosa tamén, que está funcionando como que se chama un hub, que recibe gaseiros e pois almacena o gas para volver a pois a que veñan os barcos a distribuílo polo mundo adiante, e non ten sentido. Entón, isto é un mercado cautivo de das grandes eléctricas que repercute negativamente no usuario final, non? Sempre se fala das nucleares, non? O coste da parada das nucleares, e non é só as nucleares, pois hai moitos máis costos, ciclos combinados, xa digo, Reganosa, que está repercutindo no recibos, non? Tamén as grandes empresas falan sempre de que o grande problema son as renovables, que é algo que é mera propaganda por parte das grandes empresas. Sí, porque empresas, como comentaba Javier García Brieva, realmente as renovables, as subvencións das renovables producen un aforro, sí, na producción eléctrica. É moito máis rentable pagar... Onte, preguntando aos veciños, estaba por ali por Recemil, unha persona do común Pois decíame que o gran problema eran as renovables, non? Porque eu que escoitan é un mensaxe que parece que é bastante efectivo, non? Porque se escoita moito nos grandes medios, tal, que renovables é o morto, que repercute no recibo, claro, que o déficit de tarifa ven por aí, cando non é certo. Se profundizas un pouco no tema, pois hai outros sobrecostes que están, sí, que repercuten nas grandes eléctricas, coa connivencia dos gobernos respectivos, que non son renovables, non? Claro. Non, aparte que é un tema básico e aparte que se aplica no, bueno, no mundo no que vivimos, de esa cultura de que de facer negocio e crecer, non é? E o tema non se trata disso, se trata de que de ser autónomo, de ter, de que ti podes xerar a túa enerxía a un prezo sostible e de manter un sistema, non é? Que sea o adecuado e o xusto. Pero é importante no que di sobre a autonomía, non? Porque tamén non quitou unha norma no goberno que non podes ti surtirte dun claro, propio, que che, sí, poñe claro, unha tasa, un imposto para que non, sí, para, aunque non metas a rede, que sexa para o teu consumo, tes un, sí, sí, tes unha penalización. Unha penalización, claro. Entonces o, pues non se aposta, claro, por o tema é que eles xeran un sistema e que queren que mantelo, non é? Pero somos cautivos os, sí, os vecinos e vecinas. Claro, hai, bueno, un, bueno, pode ser un símil ou tal, que por exemplo, que ti tes na túa casa e plantas eso, tomates, e que te obriguen a ter que mercalos, a, non é? Ou que te sancionen porque por, claro, porque ti estás obrigado a mercalo nun supermercado. Sí. Non é? É algo así. Que cando falabas antes de autonomía ou de soberanía enerxética, é curioso, non? Porque víamos nun blog, nunha entrada de aí 15 días, o blog que chamase Ataque al Poder, toca moitos temas enerxéticos e moi interesante, pois decía que no caso de Endesa, por exemplo, Endesa foi vendida a unha empresa pública italiana que Enel, que está Aznar, non? Que controla 92 controla 92% das accións, non? E esa empresa italiana pública, curioso, nos privatizamos empresas para que as compre outras empresas públicas da Unión Europea, curioso esta servidume que temos, non? E esta empresa italiana está aliserando o déficit do Estado italiano a base dos recibos que carga os españoles na electricidade. É verdadeiramente impresionante. Endesa está conseguindo nos últimos anos uns beneficios que equivalen de 8.000 e pico millóns de euros, casi 9.000 millóns de euros cada ano a repartir, e son beneficios que son equivalentes a máis da cuarta parte do seu valor en bolsa. O sea, están recuperando o investimento do Estado italiano a un ritmo veloz, porque precisamente teñen os recibos inflados totalmente, ¿no? Y por arriba, Endesa, cando este mesmo a entrada, conta que Endesa está a conseguir créditos para a súa empresa Enel, que están avalados pola propia empresa Endesa e non por Enel, co que ao final son créditos que van pagar tamén os propios consumidores de electricidade de Endesa a longo prazo para financiar o Estado italiano. E que verdadeiramente, que por falar de soberanía, que estamos, moitas veces falamos de que os mercados, as empresas privadas están todas por riba do sí, pero países centrais como Francia e Italia, claro, non renuncian ao seu sistema energético, no, son públicos, sí, sí, sí, público básico necesario, claro, e claro, esa é a diferencia. Entonces aquí vemos que hai estados por riba de outros estados tamén, sí, esta tesitura, ¿no? Sí, que someten os seus cidadáns ao chantaxe das grandes, no, sí, que tema, os sectores básicos os poñen ao parte, servizo, parte disso que, bueno, eso, cuestionando ou non cuestionando, por exemplo, que tiveran que liberalizar o sistema eléctrico para que, más, para melloralo, porque bueno, Piqué no 97 dicía que iba a ser máis barato o recibo, claro, a... Sí, sí, sí, pero digo, no, eso conseguiron, bueno, que fora mellor, que tal, pero o que non podes facer é eso, que es eso, non controlalo, no, es perder o control absoluto sobre ese asunto, e que ao final agora o que te estés dedicando é a eso, a casi como abrir unha línea de crédito público para auditar un eso, para pagar un déficit, no, es que privado, aparte eso, sin ningún control, sin saber de dónde ven, ni por qué, ni por... No es simplemente eso, abrir una línea de crédito para decir ¿canto crees ti? Eso, una estimación de decir, no, es tanto dinero, toma, 13.000 millones de... Toma, tantos millones... Pois está o tema do que se chama pobreza energética, non? Que moita xente vai pasar frío no inverno por non poder pagar o recibo, non? Sí, iso tamén é un escándalo mayúsculo, que xente pase frío. Que a mí me chama moita atención, por exemplo, a xente vai pasar frío en España para que o déficit italiano sexa menor. Claro. E que chegas a esas conclusiones, non? E que é tremendo. Sí. E verdadeiramente bueno, esta é a Unión Europea tamén, non? Que nos controla. E que a veces, claro, perdemos a perspectiva. Isto todo se move de forma moi oscura. Isto non sale nos medios de comunicación normais. Entonces, pues todo o bueno, que hai detrás. Pero esas tamén financian os medios, claro. Son os máximos anunciantes. Sí. Ahora claro. Hai unha campaña de Fenosa, é unha campaña moi moi forte. Sí. E bueno, este o que temos neste país, non está polo que hai que lotar. Hai que pensar que, por exemplo, Grecia aínda non privatizou os co mal que está, aínda non privatizou realmente o transporte nin as fontes de xeración de enerxía. As privatizará seguramente no futuro, pero de momento aguanta, non? E nós estamos privatizadas. Lo único que me chama a atención é que a chamada esquerda, que xa non sei se existe, que non insista máis nestes temas, non? Temas básicos para a vida da xente, non? Claro. Que andemos noutras cosas e non incidamos, non? Como idea forte, non? Sí, temas máis en bandeiras, non? Somos republicanos, xa, pero a ver, vamos. Sí, pero a xente vai pasar para frío, qué, non? Vai pasar frío, non pode pagar, non? Non se vai tapar ca bandeira republicana, pero non pasa. Canta xente non vai poder. No, pero... aparte que eso é o futuro fundamental de decir como eso vamos a seguir dependendo dos eso de xerar a electricidade co petróleo, co gas, ¿no? Eso ou vamos a apostar porque eso, bueno, este mundo que todo negocio, o negocio está en crear o sistema, ¿no? Es en crear un sistema que sea sostible. Eso vai tardar tempo e traballo especialistas neses temas, non é? E cambiar a dinámica de xeración de enerxía e se ti a produces e túa e que curioso, España é punteira mesmo en tecnoloxía, era ata agora en tecnoloxía fotovoltaica, por exemplo. Exportábamos tecnoloxía aos campos de investigación máis importantes do estado. Sin embargo, pois os últimos cambios regulamentarios cortaron esa vía de renovación das fontes de enerxía neste país, non? Que é tremendo. Estaba buscando datos de que Endesa pode ten unha capacidade de producción que 2,5 veces maior. Bueno, o sistema eléctrico español ten unha capacidade de producción de 100.000 megavatios cando o consumo son 40.000, non? E nos estamos pagando os 100.000. Estamos pagando o personal das empresas dos 100.000, as infraestructuras dos 100.000, a amortización dos créditos dos 100.000, aínda que non consumimos máis que 40.000. Anqueles din que porque ten que haber un sistema de seguridade en caso claro, de... Pero hai un marxe de seguridade moi grande, bueno, ese, sí. Ten un 10%, un 5%. Quer dizer, cando se fan, por exemplo, se construen edificios, o marxe de seguridade é un 5%. Un 10, depende, ¿no? Un formigón, tal, pero un 150% de más en seguridad é tremendo. Bueno, vamos a poñer un poquinho de música e despois vamos a falar con Lalán, que é un convidado a distancia que nos vai explicar un poquinho en concreto algo concreto, porque un exemplo concreto de como funciona o sistema eléctrico e en que repercute a factura dunha instalación, o sea, en que repercute na factura eléctrica a instalación eléctrica que temos aquí na Bisbarra. Imos escoitar unha canción de finais dos 70 de Maniobras os que estáis na oscuridade falando electricidade, electricity. É unha canción moi naive que fala xa no ano 79 de que hai que tirar pola enerxía solar. Thank you. laiku wa chaie, shuji, payara. Porque xa era hora. Estades escoitando? A fábrica da luz. No 93.9 da FM en Radio Filispín. As formigas. Continuamos na fábrica da luz, no 93.9 da FM, 93.9 da FM en Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos. Estamos falando de enerxía. Enerxía aquí con Andrés, con Alexandre, e vamos agora a intentar conectar con Lalán, unha activista do Comité Ciudadán de Emerxencia de Ría Ferrol, que nos vais, intentaremos falar con él dun tema moi concreto, un exemplo de por qué, de en que repercute este desorde, esta falta de transparencia do sistema energético español, no recibo, en concreto referido a unha instalación energética que hai na comarca, que a planta de gas de Reganosa. Vamos a intentar conectar con él. Bueno, a ver si contactamos co compañero Lalán, que é o voceiro do Comité de Ciudadán de Emerxencia, que sabedes que levan moitos anos loitando contra esta instalación perigosa e ilegal que nos instalaron no corazón da nosa ría, e as repercusións que ten iso para os cidadáns, o coste energético tamén neste caso. Hola. Bon día, estamos a... ¿Qué tal? Bon día. Bon día, falando co compañeiro Lalán, que é o voceiro do Comité Ciudadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol. Vamos a falar do tema que nos ocupa no programa de hoxe, que é o coste, o recibo eléctrico. Queríamos que nos explicaras un pouco, os veciños que entenderan, como repercute unha instalación como de Reganosa no recibos que lle pasan aos veciños e veciñas. Como os veciños poden entender o concreto do seu recibo nunha instalación como a que nos puxeron aquí no corazón da ría? Que repercusión ten no recibo eléctrico? Bueno, é o que dunha forma eufemística sale a cotío nos medios de comunicación, utilizan o propio goberno, o chamado déficit energético, ao cal se imputan unha serie de custos teóricos que no fondo veñen a supoñer a justificación pola cal os grupos energéticos porrando a costa da ciudadanía. É dicir, dicen que déficit energético, digamos que nosotros incluso se nos din que estamos pagando por debaixo do coste das infraestructuras, as nosas tarifas da luz, da electricidade, do gas, cando realmente os grupos energéticos ao longo da última década se cifra casi en un beneficio de 40.000 millóns de euros. E no concreto, a planta de Reganosa, por exemplo, bueno, pues a nosotros, desde a súa posta en funcionamiento no ano 2007, pues nos veu a costar aos ciudadanos en torno casi a 500 millóns de euros, ¿no? E todo xa, evidentemente, iso está repercutivo nos recibos do luz e do gas, claro. Sí, decíanos que iban a funcionar uns ciclos combinados en Endesa, ahora non nos din que pasou, sí. A crisis, non crisis, que era necesario para un desenvolvemento, que como nos puderon estar engañando desta claro, forma? No seu momento, este modelo de capitalismo especulativo, igual que hubo a burbulla inmobiliaria, pues también hay a burbulla energética, por la cual los grupos energéticos, a través de nosotros, do goberno de turno, pues bueno, fa unha serie de infraestructuras, unha inflación de infraestructuras, y evidentemente que, como é o caso da planta de gas, están traballando a un porcentaje baixísimo, en torno a un 30%, e fixeron tamén para justificarla, construir unha serie de ciclos combinados, en concreto en Galicia hai tres ciclos combinados, dous nas Pontes e outro en Sabón, que son de Cenosa e de Endesa, e que se dicía que a planta, pues, iba a suministrar casi 80% da producción da planta iba para para estos ciclos. ¿Qué pasa? Que estos ciclos, cuando no están parados, no pasan del 10% de funcionamiento. Y todo eso, o estamos pagando a través de los recibos. E máis, y esto me sigue, fai escasamente casi 2 semanas, que o goberno do Partido Popular de Rajoy aprobou por decreto indemnizar con 1.400 millóns, que cos intereses supoñen 4.000 millóns de euros, ás empresas que estaban explotando e a casi lles deu unha concesión fraudulenta o yacimiento subterráneo de Castor, aí frente ás costas de Cataluña e frente á costa de Valencia, ¿no? E despois de máis de 500 terremotos non tuveron máis que para echarlo. Bueno, pois se lle vai dar 4.000 millóns de euros, é dicir, un costo valorado de inversión según as empresas 3 veces superior ao coste inicial, é dicir, un novo tipo. Y esto sigue incrementando ese llamado déficit energético, ¿no? Es decir, saqueando los bolsillos de los ciudadanos, claro. Sí, lo que llaman déficit de tarifa, ¿no? Que los grandes medios de comunicación, claro, sí, siempre atribuyen a renovables. Claro, claro. Y que esa es otra. Es decir, para ampliar incluso el margen de beneficio, por lo que hizo el gobierno de PP, para paralizar toda, o sea, digamos, incluso las energías renovables, que de alguna forma, bueno, pues eran incentivadas con una posición de gobierno a partir de ahí. Bueno, pues esto acabó, ¿para qué? Para aumentar el margen de beneficio en torno o petróleo y derivados de las energías fósiles, claro. Mira, gustaría que me falaras un pouco cal é a túa experiencia, como ves, non? Agora estamos tamén nos medios de comunicación da comarca falándonos do hub de Reganosa, que é un novo sector de negocio que pode ser un reactivador na situación de crisis que vivimos na comarca. Que papel xogan os grandes medios de comunicación? Que connivencia teñen? Que nos podes decir da túa experiencia durante estes anos? É unha nova pantomima. Porque non lle explican a veciñanza? Porque claro, manipulan desta forma? Sí, é unha gran pantomima que se prestan determinados medios de comunicación para idiotizar a xente, que a idea de que, bueno, que máis ou menos que Reganosa ten futuro para suministrar gas aos buques que teñen que que teñen que modificar o seu modelo de propulsión en vez de, bueno, pues a través de gas, ¿no? Primeiro, é dicir, Reganosa, o sea, surge inicialmente, dijo su justicia, entre comillas, para suministrar gas a Galicia, y sobre todo ciclos combinados. Bueno, un dato fraudulento, ahora se demuestra que no es así. Y entonces están buscando, digamos, otras coartadas para justificar que se mantenga un muerto Reganosa, que como dije antes, nos vale perto de 60 millones de a los ciudadanos, para que los grupos que están por detrás, los grupos promotores, se forren a contarnos. Bueno, pues de vez en cuando surge una idea peregrina que de ningún xeito, bueno, pues justifica o que sigamos con esa instalación ahí tan peligrosa e ilegal, ¿no? Os costes para o recibo dos veciños, claro que eso é... Claro, claro, que estamos nosotros vamos pagando. Y no, é dicir, en estos momentos de grave crisis de emprego en esta comarca que volvemos a estar situados no máis do 30% de paro, o porcentaje máis alto de toda Galicia, e que en ese momento a planta se dixo que iba a suministrar moito, moito, moito emprego, etc. E resulta que a industria naval está condenada por a política do Partido Popular a desaparecer, e en todo caso, bueno, pues vimos un ejemplo moi reciente aí, que unha empresa accionista mayoritario de Reganosa, como era Gas Natural Fenosa, pues construye unos gaseiros, pues vai construir a Axa. É dicir, unha empresa que o goberno podía articular unha resposta a falta de carga de traballo para ter estes gaseiros a construir, no, aquí o que traen é o peligro, a ilegalidad e o coste, e o que podía crear postos de traballo realmente, pois pues, o levan a Axa, ¿no? Mira. Y entonces todas estas maniobras son para ocultar realmente a política de fondo nefasta que atenta contra os intereses dos ciudadanos de esta comarca, ¿no? Por que crees que a chamada esquerda social, onde participamos moitos e moitas, sí, non é capaz de tomar por bandeira cousas como tan concretas e que repercuten tanto para os veciños e veciñas como o recibo da luz, non? Agora falas de que neste inverno xente vai pasar frío. Por que non somos capaces de tomar como bandeira estas cousas concretas para que a xente, pois, para facer masa crítica, sí, para loitar con este tipo de bandeiras? Bueno, eu creo de todas formas que hoxe xa hai un porcentaje da población xa máis ou menos consciente da realidad que pasa, e xa máis consciente realmente de que son anos de un espolio generalizado das grandes transnacionales, dos grandes grupos empresariales, favorecidos polos gobernos de turno, o goberno anterior Zapatero e agora o goberno de Mariano Rajoy, ¿no?, que están sometendo a población a unha situación de recortes dos servicios públicos, de desmantelamento real do Estado para favorecer estes grupos. E bueno, e os casos de corrupción que están salindo a luz, eu creo que cada vez hai un maior número de cidadanos que son conscientes. É certo que ainda sigue unha masa un pouco de cidadanos tamén ainda unha situación de atentismo moi pasivo. Por que? Porque aí xogou un papel moi importante estes medios que tratan de confundir, de crear unha sensación de que, bueno, isto xa se amaña, isto non hai problema, etcétera, ¿no? Pero a realidade é moi cruda, e eu son dos que penso, evidentemente, que esta masa crítica da ciudadanía non deixará de medrar, ¿no? Sí, Alan, mira, eu quería facerse unha pregunta ao respecto das últimas manifestacións do alcalde de As Pontes, non, que defendía, alegrábase, congratulábase de que Endesa prolongase a vida útil da central outros 25 anos adaptándose á normativa europea medioambiental e facendo un investimento de outros 200.000 millóns de euros. É necesaria esta planta realmente? Non sei se podes contestar esta pregunta, pero é necesaria esta planta para o sistema energético galego, cando realmente estamos consumindo un 40% da capacidade de producción, non? Si, non, é o que dicía realmente no Estado español, hai unha inflación de infraestructuras energéticas costosísimas que estamos pagando con xente da cidade. E para que? Para favorecer os grupos energéticos. E ademais, este goberno, en vez de implementar unha política favorable ás energías renovables, pois corta polo sano. Este é un goberno en ese aspecto ecocida, ¿no? Eu sei que a transición dun modelo a outro pois leva seu tempo, pero estos se instalan e se reinstalan nun modelo energético claramente perverso e nocivo para o conxunto para o conxunto dos ciudadanos e para o conxunto da humanidade. E por qué? Porque en todo caso supón uns grandes beneficios aos grupos, digamos, as empresas que están por detrás, evidentemente, pero non deixa de ser un sistema nocivo. Habería que apostar pola nacionalización do sistema eléctrico. Claro, é que eu son dos que creo, evidentemente, que o desmantelamento do Estado, é dicir, en Europa se montou un Estado, eu creo que de bienestar, articulado en torno a un Estado de economía mixta, onde o Estado tiña unhas palancas fundamentales da acción pública e do control de grandes de determinados empresas estratégicas e de unha banca pública e logo tal, pero que pasa que ahora todo eso durante unha serie de anos de política neoliberal se está desmantelando e estamos ante un modelo capitalismo salvaje, ¿no? Entonces creo que hay que recuperar esos instrumentos. Es decir, o Estado ten que controlar baixo unha tutela de pública, evidentemente, pues seguramente mellorable, ten que recuperar unha serie de instrumentos como son un instrumento energético, un instrumento financiero, etcétera, para poñerlo a disposición dos vecinos e quitarles estos instrumentos a estos grupos transnacionales que solo miran un interés a costa de enormes sacrificios da población e a costa, además, da destrucción medioambiental deste planeta, claro. Certamente hai unha parte de contradición público-privada, ¿no?, neste problema. Evidentemente se leva favorecendo o sistema privado, digamos, o capital privado, por riba do público, a privatización de servicios faise todos os días, ¿no? No BOE, pero tamén, por exemplo, hai casos de empresas eléctricas, falando do que estamos falando no programa, como Endesa, que o 92% do capital de Endesa é propiedade do Estado italiano, a través de Enel. Entonces tamén a veces hai contradiccións de Estado a Estado, ¿no? Porque... Sí, claro. Porque e hai estados que teñen increíble, non, que privaticemos unha empresa pública nos para que a compre outro estado e a faga pública deles, non? Claro. Os beneficios, non? E os beneficios, evidentemente, claro, o Estado italiano se está financiando co recibo da luz que pagan os españois ahora mismo. Pero fíjate na gran diferencia, en todo caso, evidentemente os estados cando controlas así un grupo empresarial deste calibre, miran menos cando a situación en outros estados. En o estado italiano, por exemplo, bueno, pues, por exemplo, non hai centrales nucleares, me parece que había unha e a pecharon, non tirou por aí o estado, entendes? Uh-huh. É dicir que en todo caso hai unha posibilidad maior sempre dos ciudadanos cando hai un control e cando hai unha empresa pública. Isto non deixa de que haya contradicións, ¿no? Pero o que temos aquí é que no Estado español hubo un desmantelamento global e completo do sistema público, como ningún outro país, ¿no? E se vendeu sempre cunha idea de modernidade. E o que se estaba era entregando un patrimonio acumulado a resultas do traballo de moitas generacións de ciudadanos, si se entregou a grupos privados. E a gran contradición, unha empresa pública como era Endesa, bueno, pues agora está en más de unha empresa allea de outro estado, etc. Pública, bueno, pública, sí, curiosamente. Claro. Bueno, pues moitas gracias, compañero, bueno, Lalán. Seguiremos loitando contra estas cousas. Queres decir algo máis? No, pues bueno, pues ben, moitas gracias a vos e animarvos a que seguides zoupando e poñendo blanco sobre negro sobre a realidade medioambiental e social en este país, ¿no? Moitas gracias. Gracias a vos. Gracias, unha aperta. Bon día. Ben, continuamos co programa e por citar algo que falábamos antes, falábamos do déficit, non, de tarifa. Do déficit de tarifa, esa especie de trampantoso, así unha cousa que inventou o Estado para aumentar os costes os costes energéticos os costes da factura da luz para todos os abonados. Curiosamente, por introducir este tema, as propias empresas productoras de electricidade, distribuidas de electricidade, que están agrupadas en UNESA, non? Son como un lobby, son as primeiras que dicen que do recibo da luz solo un 40%+ é o coste da luz, o resto son costes que vai decidindo o Estado. É moi sorprendente isto. Falan das subvencións a renovables, claro. Todo isto. O tema, mira, isto de do déficit. É curioso, por exemplo, como se condiciona a xente con conceptos. Por exemplo, a promoción que se fai a renovables, unha subvención. En cambio, por exemplo, Reganosa, todo isto, no, eso é manter o sistema, ¿no? Este é un sistema sobredimensionado e manter ese sistema non é unha subvención, senón que é o déficit de tarifa. Sí. ¿No es? Claro, senón nos quedamos sin luz, senón se morre todo, ¿no es? Ese xogo, claro, como dicindo, as renovables hai que darle subvencións e as outras que está subvencionando da mesma maneira, é mantela o sistema eléctrico. Sí. ¿No es? Vale. Manter un sistema eléctrico que pode producir dúas veces e media máis, claro, do que necesitamos, sí, ¿no? Sorprendente. Que non é eficiente. No Estado español hai sete plantas de gas, claro. En toda Europa creo que hai tres ou catro. Entón, non sei, claro. A xente teña que pensar por que hai sete plantas de gas no Estado español. Claro. Sí, aparte de ser eso sobredimensionado, non é eficiente as instalacións que teñen. Hai igual factores, non sei se lembrades os apagóns que houve en Cataluña no ano 2008, non? Finais de 2007, máis ben. Pois realmente poderon funcionar como un chantaxe, non? De Endesa ao Estado, porque despois empezaron a cambiar a regulación, apareceu o déficit de tarifa, todas estas historias, non? Ainda que o Estado multou a Endesa con non me lembro agora que a cantidade, pero bueno, teño unha multa aí dura, realmente con 1,2 millóns de euros. Bueno, dura. Dura para o caos que se montou, non? Realmente a partir de aí empezaron ese discurso de hai que ter un marxe de seguridade, hai que, non? Como pode cadrar isto, non? Sí, no, sí. No, na historia da tarifa foi cando empezou a subir o recibo da luz realmente en España a partir dese momento, no 2007. ben curioso, non? Sí. Claro, que tema é, claro, como funciona. Aquí, bueno, en todos os aspectos de ese tema de seguir crecendo, de, non é ese tema de como de ter un sistema cada vez máis grande, máis, non é, que non, máis autoestradas, máis aves. Claro, sí, máis... que non é achegado a realidade. Non é de xerar un sistema eso auditado, controlado por, non é? Sí. E que sea o que fai falta, e que sostible. Claro. Estamos falando como eso é especulación, claro. No, ao final foron, corrixo, foron 21 millóns de euros de sanción, cando a máxima sanción que se pode plantear, podía plantear neste caso a Generalitat, eran 30 millóns de euros, non? Pero claro, estamos falando dun apagón que afectou a durante 2 días e medio a máis de 300.000 fogares. Son un apagón brutal, non? E realmente, claro, despois apareceu o concepto de déficit tarifa, apareceu como empezaron a subir os recibos e tal. Vamos a escoitar a Javier García Breva como explica el o que o máis ou menos o déficit de tarifa. El gas. El propio gobierno ha reconocido que ya hay al inicio del 2014 un déficit acumulado en la tarifa del gas de 1.200 millones de euros. Si añadimos el coste del almacenamiento Castor, el coste del déficit en la tarifa del butano y el déficit de los costes de las enormes infraestructuras gasistas que ya han sido declaradas por el propio gobierno como infraestructuras innecesarias, estamos hablando de que antes de que finalice 2014 el déficit de la tarifa del gas va a crecer muy por encima de los 3.000 millones de euros. Pero se está generando otro déficit que a mí me preocupa mucho, que es el déficit de la seguridad nuclear. Se ha aprobado ya por el Gobierno un Real Decreto que separa las condiciones económicas de las condiciones de seguridad para ampliar automáticamente la vida útil de las centrales nucleares ilimitadamente. Y esto se está produciendo a base de rebajar las exigencias en las condiciones de seguridad de las centrales nucleares y transfiriendo al conjunto de la sociedad española los costes de seguridad y, sobre todo, los costes de responsabilidad civil en casos de sucesos o incidentes nucleares. Nadie ha auditado hasta el día de hoy los más de 24.000 millones de euros que han costado las ayudas y los planes de ayudas al carbón y los planes de reestructuración de zonas mineras. Nadie ha querido todavía efectuar la liquidación y las cuentas de los costes de transición a la competencia. Y podría seguir. Ben, podía seguir co que falábamos antes, que a producción eléctrica, digamos, máis convencional está sobredimensionada. Isto que se paga co déficit de tarifa? Bueno, aí o explico moi ben. Claro, estamos... Claro, sí, se paga, eso, se paga eso, a xeración, a distribución e o transporte, non? Xeran déficit, non só a xeración de enerxía, senón tamén sí. Non é o sistema en sí, claro, é como ti montas un sistema que te consume eso, un mogollón de cartos, que non é. E o que faz é, ao que queres sair do sistema, o penalizas, non é? Non, non. Non é sostible. Claro, é como, aparte, como, claro, é ridículo, é como se claro, xa así tamén. É como se montas un bar, non é? Que te vale a cerveza 20 euros, e tes que ir a ese bar, e tes que, non é? Pagar 20 euros por a cerveza. Topo pola cerveza, e te obligan a ir a ese bar a pagar 20 euros pola cerveza. E se oposa a 5 euros o bar, te multan. O claro. Sea, cerveza, te multan. Claro, é un tema así. Pero era unha déficit de tarifa, comentaba este home, que va a incluir, por exemplo, non xa a prolongación da vida das nucleares, senón a seguridade das nucleares. Cando Iberdrola fará negocio facturando en ese 45% do recibo que co que se paga a xeración de luz, e por outro lado lle pagaremos outros 55% de recibo dese electrón de procedencia nuclear. Yo pagaremos a Iberdrola para que manteña a seguridade das nucleares, o sea, montan un negocio no que o tema da seguridade, que chave totalmente, como é a producción de enerxía nuclear, non a teñen que pagar. Yo cubrimos nos, non? Sí. A estafa perfecta, non? Andará por aí o pequeno Nicolás. Sí. O que non aparece, ¿eh? Sí, pode aparecer en calquer momento no estudio de Radio Flispigo, pequeno Nicolás. Pois sí, seguimos en Radio Filispín e vamos poñer outro pouco de música da man de dunha versión de Thunderstruck, que significa, entre outras moitas acepcións, electrocutado, pero vamos a escoitar a versión de dos ACDC, vamos a escoitar a versión dun grupo así de granxeiros finlandeses que se chama Steven Seagulls, que fan esta versión de Thunderstruck con un banjo, unhas culleres, un acordeón, un bombo y un violonchelo. Porque xa era hora. Estades escoitando A Fábrica da Luz, no 93.9 da FM, en Radio Filispín. La formigas. As formigas. Vale. Continuamos no programa número 33 da Fábrica da Luz, aquí en Radio Filispino, entre 3.9 da FM, emitindo desde Ferrol para a Radio todo Libre planeta. Comunitaria da Terra de Trasancos. Continuamos con Andrés, con Alexandre no estudio, falando de enerxía, da enerxía, da iniciativa legislativa popular. Pero pequeno Nicolás todavía non apareceu. E todavía non apareceu, estaba confirmada a súa asistencia aquí, tínhamos os micros preparados para él e os seus guardaespaldas, pero non apareceu. E vamos a seguir falando de enerxía, desa iniciativa legislativa popular que pretende auditar o sistema energético español de producción e distribución de enerxía, e nos podía comentar Andrés un poquinho como podemos asinar esa iniciativa. Claro, o tema ao final a xente que quera participar neste asunto, aparte de algo tan sinxelo como simplemente firmar, ¿no? Expresar o teu compromiso con que queres auditar o sistema energético, gracias á colaboración aquí de Radio Filispín por promocionar, ¿no? Es aquí na comarca de Ferrol que tamén se está participando nisto, gracias tamén porque a partir de agora, deste día, podedes pasar por Radio Filispín a firmar o tema para que se audite o sistema energético español. Hai que aclarar que a esta iniciativa promove a SECE, non? Que sí. Unha asociación relacionada co mundo da construción, non? Sí, coa eficiencia enerxética na construción, claro, porque é algo en contra do mundo, non é? Cando o resto dos países, Europa, non é? Mira a eficiencia, non é? Como gastar menos, non é? A eficiencia nas construccións, a eficiencia na xeración de electricidade. Aquí España se mantén eso nun sistema que por un lado é moi sobredimensionado, que esas instalacións se subvencionan polos gobernos, logo repercute nos veciños. Claro, repercute nos veciños, pero logo como non son necesarias para a xeración de enerxía, claro, xeran un déficit que tamén pagamos nós públicamente, claro, en todos os recibos da luz, non é? E cando eso, o que falábamos antes de dicir as cousas que son eficientes, claro, como eso sempre funciona aí de unha maneira psicolóxica, non é unha subvención, é unha subvención, claro, outro non pagas a instalación, non estás eso a través da factura da luz pagando todos os meses manter esas plantas que son ineficientes. Claro, a xente pode ser, non sei, onte antonte, máis ben, Alexandre entrevistaba a xente na rúa, no barrio Recimins, para preguntarlle este tema, non? Por un problema non podemos poñer as entrevistas neste programa, pero xa poñeremos en próximos programas que traten o tema da enerxía, pero pouco preguntarle a Alexandre que era o que lle comentaba a xente sobre o tema da enerxía. Especificamente no barrio Recimins había xente que decía que non podía pagar a enerxía, non? Incluso había xente dicindo que iba a manipular o contador, non? Non sei se poderíamos poñer esas voces porque a mellor terían algún tipo de repercusión penal, pero bueno. pero si sí, xente que non entendía e que chamase moito a xente de que estaba subindo ano a ano a luz, non? E que non había un consumo maior, non? Entonces, claro, la gente percibe ese tipo de que están cabreados, ¿no? Por la continua suba, ¿no? Do recibo, ¿no? ¿Qué decían de temas renovables, ¿no? Sí, alguna gente decía, eso también daba a entender que a xente tamén está moi influenciada polos grandes medios, non? De o déficit de tarifa que atribuían a renovables, e que renovables, porque é un mantra que se escoita continuamente desde os grandes medios de comunicación, non? Que están subvencionados por esas grandes empresas, non? Entonces a xente tamén pensa de que as renovables son un gran problema para repercutir no recibo, non? Que se incrementan os recibos polas renovables. Pero en xeral a xente está moi cabreada polo gran coste, claro, porque a xente nestes momentos os fogares están moi afogados, a maior parte dos fogares, e os costes básicos dos fogares están moi moi inchados, non? A luz, a auga, o que é necesario para ter un fogar. Claro, digo, por exemplo, o tema de auditar, claro, de mostrar, de, non, de que a xente sepa, porque claro, é un rollo moi incomprensible, claro, que ti, por exemplo, vexas que todas as grandes eléctricas gañan cartos a mansalva e claro, dices ti, pero que déficit, que é eso? Bueno, despois intentar entender un recibo non é fácil. Pero digo, ese concepto, non é? Es decir, sí, pero que, claro, onde se como déficit, hai superávit, non? Claro, teñen beneficios, claro, que onde está o déficit? Onde está? Claro. Que pasa? Que iso exactamente? Non é? Sí. Eso, acotar e fiscalizar que é iso. E se hai que pagalo ou non? Claro, ese, se hai que pagalo ou non. O se hai que pechar plantas en vez, claro, de pagar o déficit, claro, non? O tema é ese, porque claro. Tema, claro, o pasar a unha xeración renovable en vez de fósil. Claro. Sí, sí, é saber. É máis eficiente, ademais. Claro, sí, sí. No, aparte de eso, é dicir, que che fai falta, que o que precisas, que, claro, que vamos a facer. Pois pues a xente non entende tamén que lle din que se pode cambiar de compañía, despois din que pode os tramos horarios, poñer os electrodomésticos en determinados tramos horarios. A xente parece que ten que facer un curso para enterarse como pode aforrar en enerxía, non? Tonto e confuso, todo desinformación, e non hai realmente pois interés por parte das autoridades en informar das autoridades, bueno, pois da xente que nos desgoberna, non? De informar a xente como pode aforrar, non hai interés porque son cómplices desas grandes empresas feudais, non? Porque son feudais, non son empresas ao servicio da dos usuarios, senón que son empresas para sangrar a sí, porque no fondo esas empresas que cobran a integridade do recibo da luz, eso salvo os impostos, nada vai para o Estado. Esas empresas sacan os seus beneficios de que nós estamos pagando ese déficit de tarifa. Se non o pagáramos, serían absolutamente ruinosas. E os veciños e veciñas son cautivos. Claro, porque non podes escoller outra empresa, nin podes ser a tua propia enerxía, nin podes comprarlle ao veciño. Iso da liberalización non foi real, non? Como dicía Piqueiro no 97, que iban a competencia que iba a fomentar a baixada dos prezos. Subeuse, porque hai unha especie de cártel monopólico das grandes empresas. E os veciños somos cautivos e pagamos o pato. E agora non podemos pagar que non temos ingresos para os salarios están baixando continuamente. Entonces non, non, o que non pode ser, non pode ser, además é imposible. Vamos a escoitar a última reflexión que neste programa introducimos de Javier García Breva, que sobre, é moi cortiña, é sobre o tema das renovables. Se están aplicando los artículos 13 y 16 de la Directiva de Energías Renovables, cuyo periodo de transposición terminó en diciembre del 2010 y después de más de 3 años todavía siguen sin transponerse al ordenamiento jurídico nacional. Y esos artículos lo que dicen o lo que establecen es el carácter no discriminatorio. El carácter no discriminatorio con respecto a las renovables y que cuando se aprueben tarifas o tasas a las energías renovables se tienen que tener en cuenta los beneficios o las externalidades positivas que las renovables aportan a la red. Y esto en la reforma eléctrica ha desaparecido. Nos está contando Javier García Breva que non se están cumplindo as directivas europeas no sentido de que se están penalizando las renovables en vez de favorecelas, non? Este é un dos problemas chave do sistema. Sí. En que consistiu esa reforma última que realmente se falaba de privatizar o sol, non? De que a xente non podía obter a súa propia enerxía e tiñan que pagar para producila. Como foi eso, Andrés? Bueno, o tema basicamente é eso, que tío, xera unha enerxía de maneira limpa ou aparte para consumo propio. Claro, sí. Bueno, eso aquí en España non pasa. Ti non podes ser autosuficiente. Sí, sí, ti tens que dalo, non é? Tens que coller a enerxía que xeras, a metes na rede. Ti como xerabas enerxía, pois claro, unha consumes e outra como a vendes. Eso tiña como un negocio, non é? Entonces ese negocio o reducen para que non sea rentable. Claro. Al final casi non te compensa producir a tua propia, claro, enerxía. Claro. É máis doado comprar a Fenosa ou a gas natural, claro, ou a Endesa. Estes en más do mercado, claro. Ben, vamos a... Por exemplo, eso hai cousas que son... Claro, que ten un carácter que tipo, por exemplo, ese tema de enerxía, toda a enerxía na rede e tal, no, hai cousas que son, que digo, hasta eso, por eso que non son sostibles, no, es porque por exemplo ti es unha instalación que sea autónoma e única, no es, e, claro, non, no es, non te fai falta poñer cable por aquí a, claro, a Lima, non hai perdas, non de, hai, claro, de no, transporte, es, ese tema, claro, eso se perde. No, ese, aparte de ese concepto de ser local, no, eso, se non ter ese tema, xerar un sistema tan grande que, claro. Sí, que esa ecosistema, home, eu non controlo moito deste tema, pero polo que sei de outros países, o sistema de energético español é moi raro, porque por exemplo, en países como Finlandia, Irlanda, Alemania, hai centrais térmicas que proporcionan calefacción a barrios. O sea, que non requiere unha supercentral como as Pontes e logo quentar a agua na túa casa cun calentador, sino que te proporcionas agua quente e calefacción localmente. En Dinamarca, sistemas descentralizados, non? Claro, claro. Que aforran moitísimas perdas de enerxía, non? E son máis lóxicos e aforran moitas infraestructuras, non, de transporte. Hai, por exemplo, ti cando entras en Dinamarca, o que único que ves na paisaxe son granxas autosuficientes energéticamente, okay, co seu muiño, que é un país que ten moito vento, co seu muiño e xa está. Aquí son moi intensivos. E cada 2 kilómetros hai unha granxa co muiño, claro, e non hai cables, sí, ni nada, non? Sí. É completamente diferente o sistema. E, sin embargo, aquí, que é unha cosa lóxica, que non é unha cosa xa de democracia ou non, que tamén, non, sí, pero é unha cosa lóxica, técnica, de aforro, de tal, pois non se aplica porque hai 4 empresas que fan un enorme negocio gracias a que non se cambie o sistema, creo. Sí, sí, claro. Ben, vamos a pasar a outro enfoque sobre o tema da enerxía. Vamos a falar con Begoña, que da Asociación Véspera de Nada. A Asociación Véspera de Nada, que é unha asociación que aboga polo descenso enerxético. E vamos a chamala por teléfono para que nos comente un poquinho cal é a postura desta asociación. Esperamos tamén tela próximamente nun programa para afondar máis neste tema, pero creemos que pertinente a súa opinión neste programa. Sí, bueno, esta asociación da Véspera de Nada traballa sobre todo do petróleo, e aboga pola reducción, non, do uso da enerxía. Están presentando agora unha guía do censo enerxético que ten moito éxito, xa van coa segunda edición que se está presentando en todo o país, e vamos a intentar próximamente pois tamén presentala aquí no programa, que creemos que é un asunto moi importante e interesante para ter en conta durante os próximos anos. Sí, te digo, bueno, é moi interesante o que, bueno, o que vai presentar Begoña. Aparte que casi é o futuro, non é? Digo, de o cambio de mentalidade global da xente, de, claro, de decir, ata aquí chegamos cunha mentalidade esta de crecer, pero... Casa Pousa do Ira, bons días. Hola, bons días, Begoña. Estamos te chamando desde Radio Filispín. Está aquí Alexandre. Hola, bon día. André. Hola, que tal? Andrés e Miguel, non? Aquí os mandos. Ben, queríamos falar contigo do tema do descenso enerxético, non? Sí, porque estamos falando deste sistema feudal enerxético que padecen os veciños e veciñas, do coste da tarifa eléctrica que inasumimos para os veciños e veciñas. Entón queríamos que nos deras ti unha visión así máis global, porque hai que ir a outro modelo enerxético, porque este modelo está obsoleto, porque sufrimos estes costes que non deberíamos sufrir e porque temos que ir a outra filosofía totalmente distinta. Bueno, pois, desde o meu punto de vista, o que ocorre é que estamos frente a unha gran crise de enerxía, non? De descenso real dos nosos recursos energéticos, non? Dos recursos energéticos que vimos utilizando de forma cada vez máis intensiva e de cada vez máis crescente. Entón, entramos no principio do fin deste modelo de crecemento, deste modo de vida occidental, por decirlo de alguna maneira. Entón, claro, temos que replantexarnos todo o modelo económico, imos máis aló incluso, non? E temos que replantexarnos todo o modelo económico e civilizatorio, en realidade. crees que a xente é consciente do, do gran reto que nos enfrentamos? Que dificultades vos atopades nos, vos, para socializar pois a guía do censo enerxético? Como, como estades percibindo que entenda a xente o que plantexades, que o ve como moi moi lonxe, como non acaba de creer, como, como a xente consciente do, do, do, do, do intrahistórico no que nos atopamos? Pois eu creo que en xeral non, de forma generalizada, a xente non é consciente da, do fondo do problema, digamos, da, da raíz de todo este, de toda esta crise que estamos a viver, non? Aínda que sí, eu percibo que hai unha consciencia bastante extendida de que o rumrum ese, non, que se escoita, bueno, as cousas non van volver a ser o que eran, non pode volver a ser igual que eran nos últimos anos, porque sí hai unha consciencia de que era un consumo vertixinoso, non, o que estábamos asistindo estes últimos quizás 15, 20 anos, que foron os máis vertixinosos nese consumo desaforado, nese consumir por consumir. Sí, eu creo que hai unha percepción da xente de que eso non pode ser, porque é excesivo esa subida de prezos da vivenda, ese boom de da construción, que eso non é sostible, non se sostén, non? Pero así é todo, a xente non comprende a profundidade dese, a profundidade do problema, non? Despois sí hai a guía para o descenso enerxético tuvo así é todo moi boa acollida. Sí hai un sector minoritario da poboación que está moi concienciado, pero que tamén se atopa coa dificultad da divulgación dese problema, non? É que cando divulgas, cando comunicas a outras persoas cal é o fondo do problema, si nos atopamos cunha dificultad de comprensión, non? De toda a dimensión da problemática coa que nos imos atopar a partir de ahora. Bueno, eu estaba falando antes de que entraras por teléfono, estaba dicindo da importancia que ten a vosa iniciativa por un simple efeito, non? Es que ti, por exemplo, o que fai falta é o cambio de mentalidade global da xente, de que, por exemplo, isto de crecer te levou ao mundo onde estamos, non é? Pero ao final, claro, como hai que evolucionar, isto se acabou, hai que ser sostibles, porque cando agora mesmo no planeta se consume, por exemplo, por persoa 2,2 hectáreas, non é? E para que fora sostible o planeta teria que ser 1,8. Dices, pues mira, non estamos tan mal. Pero o problema é que un tercio da poboación morre de fame, non ten recursos, e por exemplo, sociedades como Estados Unidos 25 hectáreas. Claro, claro, por eso. Ese tema de dicir somos os que somos, hai que ser sostibles, hai que cambiar a mentalidade, porque importante é vivir ben, eso, non consumir, cos recursos que temos, saber que temos que cuidar o que temos, e que eso vai ser o que nos vai levar hacia adiante, va. Claro, que ademais aí está o quise da cuestión, non? Realmente ese cambio de mentalidade, é dicir, consumimos para qué? Que consumimos, como consumimos e para qué o consumimos? Porque realmente o modelo económico no que estamos inmersos, o modelo económico capitalista, sabemos que a función que ten é a generar beneficios, é dicir, nun modelo de economía capitalista, as empresas o seu objetivo é generar beneficios, acumular beneficios, a acumulación de riqueza en definitiva, non? E asistimos a unha globalización da economía donde cada vez a riqueza se concentra en menos man. Claro. Entón, realmente as persoas de AP temos que reflexionar profundamente por que consumimos o que consumimos, que nos leva a ese consumo desaforado de cousas, en que ciframos a nosa felicidade, en que ciframos a nosa vida, en traballar cada vez máis horas para consumir máis cousas, pero en realidad poder ocuparnos menos da xente a que queremos, da xente que nos rodea, es decir, cada vez temos menos tempo para pasar cos nosos fillos, cos nosos maiores, para disfrutar da vida en definitiva, non? Entonces, esa é unha reflexión profunda filosófica, realmente, a que tamén nos temos que enfrontar neste momento. se facemos ese exercicio, non? Ese proceso de cambio de mentalidade, pois veremos con millores ollos, non? A transición a que nos enfrontamos tamén. Eu queria te preguntar que receptividade teñen os partidos, sindicatos maioritarios a este discurso do descenso enerxético. Pois nos atopamos que, en principio, a disposición parece boa, non? cando pois, faz algunha iniciativa de achegamento, bueno, en principio, a todo que sea vestirse de verde, ou vestirse de ecoloxía, de sostibilidade, pois acóllese ben por parte dos partidos, porque saben que, en definitiva, eso está encalado na sociedade xa. Pero a nosa experiencia é que realmente hai moi poucos que o crean, de verdade, que o crean profundamente, que o entendan profundamente tamén, non? E que asuman, pois, os cambios necesarios, e que asuman as políticas necesarias para facer este cambio de paradigma, para facer esta transición. Por unha parte, porque pensan que se comunicas ao gran público a realidade auténtica da situación, eso é pouco vendible electoralmente. Eu penso que tamén, por outra banda, sobre todo nos partidos máis grandes, máis mayoritarios, porque están cautivos de, bueno, pues do capital, das grandes multinacionais, das grandes empresas, que simplemente eu penso que non poden cambiar o sistema porque claro, o sistema actual está basado no crecemento continuo, exponencial, e se eso non se dá, ese sistema, ese modelo colapsa, entra en colapso, es decir, hai que buscar outro modelo. Entonces, claro, ao sistema vixente, ou ao sistema económico vixente, non lle vale. Pero sería, sería moi fácil de entender que nun planeta finito non pode haber un crecemento infinito, non? Non pode, efectivamente, pero, que é tan simple como iso. Y a ti parece que no que estás comentando insinúas que dentro do capitalismo é inviable o descenso enerxético, ou polo menos a nivel importante pode haber personas, grupos, colectividades que sí vivan o descenso enerxético, se adapten e deixen de ter tanta pegada ecolóxica, por exemplo, ou vivan de outro modo alternativo, pero globalmente unha comunidade autónoma completa, por exemplo, un estado non pode salirse do proceso actual de crecemento enerxético, de consumo, de tal, se non se sale do capitalismo. Eu penso que non, é dicir, o que necesitamos é un sistema económico que diferente, que non basee o seu funcionamento, a súa forma de funcionar no crecemento, porque se vos dades conta, todo o que se nos di desde os ámbitos oficiais é que necesitamos volver a crecer, que hai que xenerar crecemento para volver a xenerar emprego e para que as cousas vayan ben, para que a economía vaya ben. Pero o crecemento é o que decíamos antes, en unhas condicións de, é decir, temos que ir a unha economía de carácter estacionario, donde non sexa necesario ese crecemento continuo, porque senón chegamos aos límites, tarde ou cedo, antes ou despois, chegamos aos límites. Entonces, o planeta pode soster un determinado volumen de actividade, igual que pode soster un determinado volumen de población, que tamén é algo que está pues moi discutido, tantos millóns de personas pode soster este planeta, pero co límite ímonos a topar antes, sí, ou despois. Hai unha, bueno, vos presentastes esta, por exemplo, hai uns meses en Ferrol esta guía de descenso enerxético, non? E podías esbozar un poquinho, esta guía está dividida un pouco en campos, non, nos que aplicar medidas de adaptación, de transición, non, a unha economía digamos estacionaria en canto a enerxía. Podías esbozar algunhas medidas así no en algún campo que das medidas que propón esa guía? Pois as medidas que se propoñen efectivamente están divididas en tres bloques. Primeiro, unhas medidas de carácter persoal, máis de aplicables ás persoas, tanto individualmente como colectivamente. Logo hai un bloque de medidas de recomendacións para pequenas empresas ou pequenos negocios, pequeno tecido comercial. E un terceiro bloque de medidas que nos parecen moi importantes para aplicar no ámbito municipal. son sempre medidas locales, porque pensamos que vai volver a ter moita máis importancia o local, o noso entorno máis inmediato, é onde nos imos desenvolver, é a escala humana realmente a que imos ter que recuperar. Por eso as medidas que propoñemos son sempre no ámbito do entorno máis próximo. Por outra parte, pensamos tamén que vai ter que haber necesariamente unha relocalización da economía, porque todo este transporte, todo este poñer a circular as mercancías ao redor do mundo non vai poder ser sostible tampouco, non se vai poder soster así. Entón vai ter que volver a haber unha relocalización das actividades económicas, os centros de producción, os centros de consumo van ter que volver a estar máis cerca necesariamente. Entón as medidas que se propoñen son, van tamén todas moi enfocadas, claro, a promover un descenso do consumo de enerxía, é dicir, todo o que se faga, tanto individualmente como colectivamente, como desde un concello, como desde calquera institución, que estea na dirección de reducir os consumos energéticos, é algo positivo, é algo que vai estar no bo camiño. E tamén as medidas que propoñemos son as que sempre se enfocan a aumentar a nosa resiliencia, tamén tanto individual como colectiva, é dicir, a nosa capacidade para resistir os impactos deste cambio, non? Que pasaría se de repente fallan os transportes, como eu poderia solucionar a miña vida? Como poderia vivir se de repente non podo ir a traballar a 60 km de distancia? Que alternativas teria? É dicir, é tamén un exercicio de imaginación, non? De como vexo eu que podo sobrevivir no futuro nunhas condicións de descenso energético que poden ser a medio plazo bastante severas. Entón son sempre medidas, pues, por exemplo, con relación ao noso traballo, a nosa forma de vida, aos nosos consumos. Eu sempre digo que as medidas que se poden tomar non son iguales en todos os casos, que hai persoas que van poder facer cambios máis radicales na súa vida e outras que non, pero o simple inicio de cambios sempre vai ser positivo. Tamén medidas que sempre moi enfocadas no tema do traballo, das iniciativas de negocio, enfocadas a que no futuro vai ser o máis importante, vai ser satisfacer as necesidades básicas das persoas, non? As nosas necesidades básicas, que son a alimentación, a saúde, a vivenda, pero sempre nun marco moito máis local, de recursos moito máis locais, é dicir, aprender a aproveitar os recursos que temos cercanos, devolver a autoabastecernos do que hai no noso entorno. En ese sentido, pois, bueno, despois das administracións locais, evidentemente hai medidas que non sei, están as moedas locais, poñer a funcionar moedas alternativas, ou fomentar o transporte público, ou fomentar a propiedade colectiva, os mercados e plazas, outra vez, non? De redignificar os nosos mercados e as nosas plazas de alimentos locais, é dicir, as medidas son moitísimas. Seguramente non son todas as que se poidan, pero bueno, máis que nada trátase de dar ideas e de que a xente vexa alternativas, e alternativas que non teñen por que ser pois sacrificadas ou moi costosas, que en algúns casos poden significar unha mellor calidade da nosa vida tamén. Mira, quería te preguntar sobre os proxectos que tedes na vosa asociación, Véspera de Nada. Hai unha, vin que hai unha revista, que hai un proxecto aí 15-15. Podíanos falar un pouco da revista, pola que se debe o título, como a pretendes financiar, ou se queres facer un chamamento para, porque creo que hai un sistema de sí, hai un crowdfunding. Podíanos falar un pouco do tema. Sí, este é un proxecto dunha revista, chamase pues, Revista para unha nova civilización, non? 15-15-15, Revista para unha nova civilización. O que pretende ser é un medio de comunicación, para divulgar fundamentalmente toda esta problemática. É un proxecto auspiciado por Manuel Casal Lodeiro, que socio fundador de Véspera de Nada, e por suposto, pues Véspera de Nada respalda ampliamente este proxecto. Podíamos decir algo. O consello de redacción en estes momentos estáse coa recaudación de fondos para a edición desta revista. Hai unha na plataforma de Berkami, hai un crowdfunding para recaudar os fondos para facer realidade, non, a publicación en papel, a publicación de números sucesivos desta revista. Podías explicar. Agora mismo está xa o número 0, podes ler online. Sí, un pouco o título, non? Porque eu creo que é interesante. Sí, o título ben dado porque bueno, a partir do ano 2015, pénsase que en 15 anos podemos estar dispoñendo solamente do 15% da enerxía da que dispoñemos hoxe para usar, debido fundamentalmente ao descenso na posibilidade de usar combustibles fósiles, non, debido a que se pasou o cénit ou o punto de extracción máxima de combustibles fósiles. Entón, este é un dato, un cálculo que, bueno, é curioso polo triple 15, pero que pode ser realidade, que pode ser pois un problema bastante bastante gordo, porque nun sistema, como decíamos, que está baseado no crecemento continuo, non é solamente que non se vai a poder crecer en términos convencionales, tal como se sucedía hasta agora, senón que incluso se vai producir un descenso. Entón, eso é un doble problema, porque xa non é que nos quedemos así, que nos quedemos como estamos, senón que imos ter menos enerxía disponible. Claro, como sabemos, toda a actividade económica está relacionada cos consumos energéticos. Producto interior bruto, etcétera, pues estar directamente relacionado co consumo de enerxía. De feito, o ano pasado o consumo de enerxía no Estado español descendeu un 25%, o consumo de combustibles fósiles, perdón. É dicir, que estamos en situación de decrecemento, que moitas veces tamén o que cando explicas esto, non, a xente pregunta, pero cando vai suceder, cando vai pasar, cando vai, eu sempre digo, é que xa está sucedendo. Xa estamos nesa situación, estamos no principio. Entonces, é moi importante ser conscientes disso e irnos preparando. Bueno, pues moitas gracias, quedamos con estas reflexións tan interesantes que nos acabas de decir. Esperamos que, a ver si próximamente podes acercarte por aquí e falarnos en máis profundidade destas cousas tan interesantes para todos e todas nós. Pues moitas grazas, Begoña, e a ver se nos vemos. Non sei se queres decir algo máis. Nada, gracias a vos por ocuparvos destes temas que cada vez que efectivamente é moi necesario facer toda canta divulgación poidamos, todos en todos os foros, de persona a persona tamén, non? Que eu sempre digo, neste mundo do picoil hai moita, habitualmente, non, a xente di, "Joder, que xa non podo falar con ninguén desto porque xa me teñen por a ovella negra, por o pesimismo da familia." Pero é importante porque aínda que de entrada a xente rechace, non rexeite a cuestión, sempre queda o pouso, sempre queda a referencia, o que oíches falar do tema, chegado o momento, en calquera momento podes decir, pois pode ser certo, entonces aí iníciase xa o proceso de búsqueda de información, entonces é importante sementar, non, como nós decimos que aquí, que estamos sementando a revolución post-petróleo. Bueno, donde se tira unha semente, ao mellor non xermina inmediatamente, pero xermina dali a 6 meses. Moitas gracias, unha aperta. Gracias, Begoña. Hasta luego. Bueno, continuamos con un poquinho de música xa para enfocar a recta final do programa. Continuamos con un grupo ruso-austríaco que de Viena, que fai o que chaman Turbopolka, e que soa así, son os Ruskaya e cantan Hey Stoy. Хочу открыть глаза и не увидеть ничего. Хочу на улицу я выйти и не встретить никого. Ломится, ломится, ломится куда-то народ. Бежит, торопится, опаздывает кто-то круглый год. жил, а я не жил. Я просто был, я просто был вниз по течению. Чего ты ждал? Я все проспал, и я искал, но не нашел того, что нет, друзья. Xa que temos aquí o compañeiro Miguel Raimóndez, que é arquitecto, creo que nos podía falar algo, unha vez teño escoitado falar da importancia de eficiencia energética na construcción, nos edificios, que se podía facer cos nosos ensanches en canto a isto. Bueno, un tema non se pode resolver aquí en 5 minutos, bueno, pero, creo que podes dicirnos algo. Ya día, sería un programa moi interesante. Estamos falando desde un punto, sí, as veces se obvia, non? Que... Sobre todo un punto de vista profesional. Vou dar a miña opinión así máis rápida, pero cando se fala nos medios, non, se fala de ecoconstrucción, de bioconstrucción, se fala sempre de construir de novo, non? Esa é unha primeira reflexión. Se fala de construir de novo utilizando materiais sanos, materiais que non incluan, por exemplo, na bioconstrucción, que non incluan nin aceiro nin formigón, que son materiais de alto coste energético, sí, que... pero enfocado aos consumos energéticos deses, sí, fogares, teria, sí, tamén relación. Sí, claro, claro, construccións que se orientan moi ben, que teñen moi ben estudiada a orientación para aproveitar moito a luz do sol, para quentar o interior, tal. Pero son construccións novas, non? E o que sale nas revistas, o que sale na prensa, o que se premia. Sin embargo, a primeira medida para manter en tasas aceptables, non, o consumo de enerxía na construcción, é non construir de novo, porque aproveitando simplemente as estruturas que existen se pode aforrar un 30% da enerxía que vai consumir o edificio na súa vía útil, non? Porque a enerxía que se empregou en construir a estructura do edificio cando se construiu, non? Entonces é sempre máis casi sempre, en un punto de vista máis sostible, rehabilitar que construir de novo, non? Por boa que se xa a bioconstrucción que empreguemos. E iso aplicado na cidade, esas deficiencias deses edificios construídos, claro, nos 70, como se podría... Hai que pensar que, por exemplo, se si falamos da cidade de Ferrol ou cualquier outra cidade, houve unha época concreta que foi de moitísima edificación, é a segunda década con máis construcción en Galicia, polo menos en España tamén. Que foi a década dos 70, despois da última década, que foi un disparate xa, non? Pois seguida a década de 2000 a 2010 foi seguida moi de perto pola década do 1971 a 1980. Esos edificios, que se construyeron millóns de edificios en España, millóns de vivendas, teñen unha eficiencia energética moi pobre, porque son previos a calquera outra, calquera normativa térmica, por exemplo, non? Entonces, son edificios sin hallar e, por exemplo, en Ferrol os atopamos no Inferniño, sobre todo, non? E tamén no primeiro en Sánchez, frente a Recimil, non? Altura da Plaza de España. Pois investir en eficiencia energética de esos edificios, aparte mellorar a calidade de vida, pois supor un aforro energético para a xente, non? E unha estrategia que en moitas cidades españolas, pois hai programas, bueno, potentísimos en Zaragoza, en Valladolid, en Madrid, xa desde os anos 80 se rehabilitan os barrios desa época, non? Sin embargo, aquí pois non callou. En Galicia rarísimo, hai algún barrio de Ourense, os barrios de Santiago, de Ponte Pedriña e Vista Alegre, que son dos 60, dos 70, tamén se rehabilitaron con bons resultados de eficiencia. E é un pouco, si queremos abordar o tema de eficiencia energética na vivenda nunha cidade, hai que salirse aos casos históricos, porque os casos históricos representan unha parte moi pequeniña da cidade, non? E son máis difíciles de mellorar, pero os barrios desa época, dos 60 ou 70, son moito máis fáciles. Aquí temos un exemplo fantástico, no barrio onde estamos emitindo, Caranza, ten prácticamente rehabilitada a totalidade das súas vivendas, aisladas e melloradas energéticamente, con aislamento por fora, con estándares energéticos moito mellores, cun programa que durou 30 e tantos anos de rehabilitación, tamén de accesibilidade, e que estivo subvencionado pola administración. Pois eso, a ver, aquí pensando en algo concretamente, que tipo de aislamentos necesitarían, eso é cuestión de cada caso. Nun caso como Caranza ou como Recimil, pois a solución sería moi estandarizadas, porque os edificios son moi semellantes, unidade a unidade. Pero un caso como Inferniño, os edificios, os sistemas constructivos son moi semellantes, pero cada edificio ten a súa forma, a súa fachada, a súa forma da cuberta, e hai que estudiar un pouco caso por caso. Pero sempre vai ser amortizable nun período razonable. Hai empresas por Europa que financian esas obras, en España tamén algunha, en Madrid, creo, tal, que financia esas obras en base ao aforro energético que van producir as comunidades. Co que as comunidades non teñen que está, o sea, esa financiación está avalada polo aforro energético que se vai ter, co que as comunidades non se endebedan, ou se endebedan é sin intereses, simplemente vai ir pagando do aforro energético que saquen cada mes na factura da luz, ou cada dous meses vai ir pagando o crédito que teñen asumido por facer as obras. Entonces non é un gasto para a comunidade. No, aparte, digo, por exemplo, esta iniciativa legislativa popular esa promove unha asociación de eficiencia energética, e aparte, digo, aquí hai dúas cousas. Por exemplo, a rehabilitación, para que sea eso, consuma menos, e tamén que a propia comunidade poda xerar enerxía, non? Nese tema de rehabilitación, pois como o bo tempo se promociona as placas solares para agua quente, todo. Toda esa... Non sei aquí hasta que punto se podría... Sí, se poden implementar. O que pasa é que sempre vai ser máis eficiente aforrar enerxía que producila. Claro. Porque a tecnoloxía de agua quente, por exemplo, é cara. Sí, ten un consumo energético producir esos paneles. Pero non podía ser en comunidade. Outro día vi un reportaxe que falaban dun barrio de Madrid, non sei se era Prosperidade, e dicían que o sistema de calefacción era común para todo, sí, para toda a comunidade. Bueno, aí sí. Estaba Nicolás. No saiu de ese bar. O pequeno Nicolás. Sí, no saiu de ese bar. Sí. Ah, igual temos estado frente a unha figura emerxente da eficiencia energética. Claro. No, pero non sei digo, se lembrades aquel personaxe da película, non sei como era, Powder era, que lle caía un rayo e empezaba a facer o ben para a humanidade. Igual o pequeno Nicolás é un ser energético. Pero digo, por exemplo, a mellor eso de maneira fotovoltaica, pero digo caldeiras de biomasa ou cosas así son. Sí. Sí, sí, sí, sempre digo, sí. Pero sempre, claro, xa fago o revés, solo son o que te entrevisto. Digo, pero que é máis sinxelo, bueno, é máis eficiente, claro, que consuma menos que... Claro, sempre vai ser, aínda que despois apoyes ese consumo. Claro, si ti consigues reducir o consumo un 20%, pues sí, pode ser máis barato colocar un panel solar, pero tardas moito en amortizarlo tamén, había que cada sí, caso va a ser distinto, pero sí, un complemento das pero si fas as súas cousas mellor, claro. Pero sempre vai ser máis barato aillar unha vivenda e ter hábitos de consumo máis razonables, non? Que hai que pensar que a factura eléctrica ahora mismo fundamentalmente o máis grave é a calefacción no inverno. Sí. E supoño que o aire acondicionado ali non dai moito calor, pero eu creo que pode ser moi moi interesante fomentar políticas dende a administración local que se poden facer perfectamente subvencionando obras de eficiencia enerxética nos edificios, porque se mellora a calidad de vida da xente, obviamente, non o mismo estar quente que ter que poner a calefacción para non estar frío, non? Claro, sí. Pasar frío e entonces pos a calefacción que estar quentiño, non? É moito máis barato e é moito máis lógico, a ver. Se digamos a eficiencia pasiva é ideal. Hai países europeos nos que é fundamental e son os estándares están moi por riba dos estándares españois en canto a eficiencia enerxética, Suiza, Alemania, que existe unha cantidad de dallamento térmico nos edificios brutal, non? E eso lles permite aforrar moita enerxía, non? Sí. E hai que pensar que os fogares consumen un 30% da enerxía que se consume en España. Outra parte importante é o transporte, non? Sí, sí. Pero que consume algo equivalente, pero si conseguimos reducir a enerxía que se consume en España en a través da eficiencia das vivendas se pode reducir moito. Hai moita marxe para reducir. Bueno, xa temos que ir rematando prácticamente. Vamos. Rematamos o programa, sí. Encantados sí. Aquí estar con Andrés e con Lalán e con Begoña que nos falan por teléfono e falar deste tema tan importante, sí, ¿no? Que dá para moito, que pero moi transversal e que ten Nada, claro, simplemente recordar que poden pasar sí, por Radio Filispín a falar con Alexandre tamén para sí, que vou levar tamén para, claro, para coller sinaturas. Claro, para eso, para firmar aí a reclamación da ILP e que tamén, bueno, eu vou estar hoxe na Praza Bella ao mediodía e a semana que ven se queren pasar eso, semana que ven eu vou estar pola mañá na USTG. E a semana pola tarde, vale. Que tamén para recoller firmas da xente que quera participar. Pois moitísimas gracias. Moitas gracias aos nosos ouvintes e aos nosas ouvintes filispinianas por estar aí. Lembrar que este programa se repite da madrugada do domingo para o luns de 1 a 3 da mañá, de o xoves despois do almorzo de 4 a 6 da tarde, e en este mesmo horario de 11 a 13 horas das mañas do sábado. Antes de rematar, quería darlle un recordo ao noso compañero Xorxe Mirancos, que esperemos que se recupere, darlle moitos ánimos e forza, Xorxe. Forza, Xorxe, e ata dentro de 15 días. Deixámosvos con Javier Craig. Aquí pronunciamos moitas veces a palabra eléctrico, a palabra eléctrico, unha palabra esdrúxula. Vamos poñer unha canción de Javier Craig que fala de rimas esdrúxulas. Antípodas. En las antípodas todo es idéntico. Tienen teléfonos, tienen semáforos, con automóviles, con San Cristóbales. Muchos estómagos están a régimen. Tienen políticos, más bien estúpidos, pero son súbditos muy pusilánimes. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. La problemática es económica, y en lo teórico no son unánimes. Los hay escépticos, los hay fanáticos, pero en la práctica no ves apóstatas, sino los márgenes o con prismáticos. Y unos son míseros, otros son prósperos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Hay mundo artístico con gente excéntrica, mundo científico con catedráticos y cuerpo médico y casos clínicos. La gente rústica puebla las fábricas y los hipódromos, los aristócratas. Ciertos filósofos sienten escrúpulos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Algunos fármacos son ilegítimos, pero hay gran tráfico, lo cual es lógico, porque los réditos son astronómicos. Y hay muchas víctimas y hay muchas cárceles. Voces hipócritas piden coléricas, medidas drásticas, sillas eléctricas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Los eclesiásticos, desde sus púlpitos, causan catástrofes y los omnímodos, poderes fácticos, hazañas bélicas. Actos vandálicos, los energúmenos. Y los pacíficos, actos inútiles. Entre los lúcidos cunde el desánimo. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Serán fenómenos de rara índole, idéntico al autóctono. Madres estériles con partos múltiples, idéntico al autóctono. Problemas étnicos con los indígenas, idéntico al autóctono. Falsas polémicas por los satélites, idéntico al autóctono. Grandes espíritus vienen recónditos, idéntico al autóctono. Y hay lodos tóxicos abundantísimos. En otros términos, que están incómodos. Pero es fantástico, martes y miércoles, jueves y sábados, lunes y vísperas, dan espectáculo con el esférico. Allí al unísono arman escándalo y es como un bálsamo para sus ánimas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono, idéntico al autóctono, idéntico al autóctono. Mira, mira, un canguro. Un boomerang. Uy, ya vuelve.